सुगर को उत्कृष्ट उत्पादन सेंचुरी मसाला द्वारा प्रायोजित यो हो सेंचुरी टॉप 10। गएको हप्ता सेन्चुरी टपिनको सङ नम्बर वान फ्रम द मुभी खिलाडी 786। आज काउन्टडाउनमा यो गीत अवश्य छैन, कारण आज काउन्टडाउनमा जिरो नन मुभर। दुईवटा गीतहरू आइपुगेका छन् न्यू एन्ट्रीको रूपमा। तीनवटा गीतहरू गत हप्ता भन्दा माथि माथि उक्लदै, पाँचवटा गीतहरू तल तल ओर्लदै। कुन स्थानमा कुन गीत पर्यो, काउन्टडाउनको नम्बर वान गीत कुन भयो, वेल सेन्चुरी टपिन सुन्नुहोस् दुई बजेसम्म। यहाँले अवश्य पनि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। यो Century Top 10 Radio Kantipur ko Hindi Filmy Countdown. Palo song number 10 ko gata hafta banda Three Steps Down. Number 10, this is Heroine. Aja Aja नाइनको पनि बेला भइ नै सक्यो। गत हप्ता भन्दा एक स्थान माथि उक्लियो, तर सिम्स लाइक अर्को हप्ता काउन्टडाउनमा यो गीत बस्ने चाहिँ छैन। नम्बर 9, स्टुडेन्ट अफ द इयर। la love. Hota hai jo love se zyada vaise wala love. Ishq wala love. Hua jo dard bhi to humko aaj kuch zyada hua. Ishq wala love. Ye kya hua hai kya khabar yahi pata hai zyada hua. Ishq wala love. अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है आंखें मल के मैंने देखी है सुबह पूरी धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा इश्क वाला लव छाके बादलों की जाली के पीछे से गहरी चांदनी है मुझको इतना लेकिन और सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव Century Top 10, song number 10, 9, palo number 7, bhaner bhanna mildaina, palo number 8 ko pahila auncha. Aajako first new entry, number 8 ma, this is Ishq in Paris. Do palka किस्सा हूँ या दिल का हिस्सा बन गए जाने भी दे दो पल की राहत हूँ या दिल की चाहत बन गए जाने भी दे जाने भी दे रहेंगे राहों की बाहों में मिलते रहेंगे कुछ तुम सुना कुछ हम कहेंगे दिल भर गया तो हंस के कहेंगे जाने भी दे जाने भी दे जाने भी दे Green board, table, kursi, cardboard, and chopper, tick, chop, green board, aru banana, no. पर रिंबो टिक छा बिंदास टिक छा हर दिन हर पल राहुल जी रिवाइज नर को साथ दिले टिछने यो मन्ने रमायो राहुल जी रिवाइज ना हर दिन हर पल Entertainment playing more of your favorite songs non-stop non-stop music for more choice stay tuned to Kantipur FM Uberko Utkrishta Utpadan Century Masala Dwara Prayojit Yoho Century Top 10 पेजे कांतिपुर के हिंदी फिल्म काउंटडाउन सुन रहे हैं सेंचुरी टॉप 10 प्रायोजक दुगट को उत्कृष्ट उत्पादन सेंचुरी मसाला 10-9-8 पालु नंबर 7 को गत हफ्ता भन्दा एक स्थान माथि उक्लियो नंबर 7 अजब गजब लव That's right. Turn it out now. Boom, boom, boom. Yeah. Boom, boom, boom, boom. नम्बर 7 को गीत सुनिसकेपछि पालो नम्बर 6 को भयो दुईवटा न्यू एन्ट्रीहरु छन् नम्बर 9 मा चाहिँ हैन नम्बर 8 मा चाहिँ इश्किन पेरिसबाट सुनिसक्नु भयो न्यू एन्ट्रीको रूपमा आजको दोस्रो एवं अन्तिम न्यू एन्ट्री नम्बर 6 मा दिस इज किस्मत लभ पैसा दिल्ली जाने क्यों मैं चल पड़ा आड़ तेड़ मेरे रास्तों में आ रहा है क्यों मजा पड़ा आड़ तेड़ मेरे रास्तों में जाने क्यों मैं चल पड़ा आड़ तेड़ मेरे रास्तों में आ रहा है क्यों मजा पड़ा आड़ तेड़ मेरे रास्तों में कोई मेरे दिल की खिड़की को खोल रहा है कोई चाशनी से कहीं खोल रहा है ऐ मुझे कहीं कोई बुला रहा डिश क्या नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्या मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्या आ रहा है कोई डिश क्या नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्या मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्या आ रहा है कोई मैं भी बनाऊंगा बाएं हाथ पे उसके नाम का टैटू क्या मैं भी छुपाऊंगा अपने कबर्ड के कोने में उसका फोटो जैसे हजारे कर दे वैसे मैं भी करूंगा तू ही खिड़की पे अपनी घंटों बैठा रहूंगा I think it happens to love, love, love, love कोई मेरे दिल की खिड़की को खोल रहा है कोई चाशनी से कहीं खोल रहा है और मुझे कहीं कोई बुला रहा डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई मुझे इश्क हो गया यूं ही चलते चलते बातों बातों में कहीं भी मन लगता ही नहीं यूं इंतजार है ना आंखों में आ जा रही थी भी कुछ भी होने लगे आते जाते सांसों में खुशबू करने लगे आते गिना बंद लव लव लव लव कोई मेरे दिल की खिड़की को खोल रहा है कोई चाशनी से कहीं खोल रहा है और मुझे कहीं कोई बुला रहा डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई जाने क्यों मैं जल पड़ा और दूर मेरे रास्तों में आ रहा है क्यों मजा पड़ा और दूर मेरे रास्तों में जाने क्यों मैं चल पड़ा और दूर मेरे रास्तों में आ रहा है क्यों मजा पड़ा और दूर मेरे रास्तों में कोई मेरे दिल की खिड़की को खोल रहा है कोई चश्म से कहीं खोल रहा है मुझे कहीं कोई बुला रहा डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई डिश क्यों नजरों से गोलियां चलाए कोई डिश क्यों मुझे है पास बुलाए कोई डिश क्यों आ रहा है कोई डिश क्यों ओ जी डिश क्यों डिश क्यों डिश क्यों नूरों से गोलियां चलाए कोई दिश क्यों आ रहा है आ रहा है कोई जे पाक्छ मिठो पाक्छ दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन हर नया दिन को शुभ आरम्भ नया जोश र स्वस्थ मन ले हर कदम हामी सबको विश्वासिलो र स्वस्थ तन ले अनि मम्मी विवाहको पौष्टिकताले हामीलाई अगाडि बढ्न पनि साथ दिन्छ पक्कै पनि अत्यावश्यक पौष्टिकताले भरिपूर्ण विवाहले तपाईको परिवारलाई सधैं स्वस्थ र खुशी राख्दछ अब विटा हेल्थका साथ नयाँ विवाह एक स्वस्थ र उज्जवल दिनको सुरुवात झुम्दै जाऊ मस्तीमा प्यान्थरको साथमा रम्दै जाऊ खुशीले प्यान्थरको साथमा पल पलमा छ माया पूरा हुन्छ चाहना सुरक्षित यौन जीवन प्यान्थरको साथमा स्तरीय अमेरिकन कन्डम प्यान्थर सुरक्षा र सन्तुष्टिको लागि प्यान्थर प्रिमियम कन्डम राहुल तेरी वाइटनर हर दिन हर पल नंबर वन ऑन योर डायल द स्टेशन विद अ स्माइल 96.1 कान्तिपुर एफएम दुगरको उत्कृष्ट उत्पादन सेंचुरी मसाला द्वारा प्रायोजित यो हो सेंचुरी टॉप 10 हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर हिन्दी फिल्म काउन्टडाउन सेंचुरी टॉप 10 सुन्दै हुनुहुन्छ काउन्टडाउन कसरी रेडी हुन्छ भन्दाखेरि हामी हप्ताभरि श्रोताको चोइस श्रोताको रिक्वेस्टलाई एकदम मजाले एनालाइज गर्छौं र रेडी गर्छौं सेंचुरी टॉप 10 को काउन्टडाउन पालो सङ नम्बर 5 को गत हप्ताभन्दा एक स्थान तल नम्बर 5 सन अफ सरदार रानी तू मैं राजा मिलन स्वयंवर आज रचा जा दिल के शीश महल में आ जा मिल फेरोगे ब्याहर जा जा रानी तू मैं राजा रानी तू मैं राजा मेरी बाहों में आ जा हां करके मुझको मैं तेरे घर ले आऊं ऐश कराऊंगा जन्नत दिखाऊंगा तुझे जाप ले जाऊंगा कोला वेरी की धुन तुझको सुनाऊंगा टोक्यो में ताजमहल तेरे लिए बनवाऊंगा देखो जब जब मेरा दिया धड़के कभी आग लग जाए कभी शोला भड़के बिन बदला के जैसे बिजली कड़के रानी मैं रानी तू मेरा जा रानी तू मेरा जा नम्बर फाइभ पछि पालो नम्बर फोरको हो गत हप्ता भन्दा एक स्थान तल ओर्लियो आमिर खानको लेटेस्ट सुपर हिट नम्बर फोर तलाश Thank you. सेन्चुरी टप टेन हजुर रेडियो कान्तिपुरमा हिन्दी फिल्म काउन्टडाउनको रूपमा 1, 2, 3 यी स्पटका गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ. पहिला नम्बर 3 सुनौ, गएको हप्ताभन्दा एक स्थान तल. नम्बर 3 शाहरुख हिट जब तक है जान. Gali, gali, rule, gali, chala, chala, ke labda. 96.1 Kantipur FM 24 hours a day जे पाक्सा मीठो पाक्सा दुग्गड़ को उत्कृष्ट उत्पाद Deep dream, big, big, big Win, win, big, big, big Super bumper prize ma, Ford Figo Dream pura gano saplo family ko Monthly prize ma Honda bike, rocking life yo Weekly prize ma shopping voucher, egg lakh ko Dream big, win big Dream Big, Win Big Season 3 अन्तर्गत द काठमाडौँ पोस्ट वा कान्तिपुरको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस् र सुपर पप प्राइजमा फोर्थ फिगर जित्नुहोस् साथै हरेक महिना हन्डा सेभी 250R बाइक हरेक हप्ता 1,00,000 बराबरको शपिङ भाउचर र टु स्योर सर्ट प्राइजेसमा दुईवटा सेफल बल्ब र सिद्धार्थ ब्याङ्कमा निशुल्क खाता सहित 200 बराबरको रिचार्ज भाउचर अनि स्क्राच गरी विभिन्न आकर्षक उपहार पनि जित्नुहोस् The Carpenter Post keeps you posted. Good morning! Good afternoon! Good night, Nepal! अचम्म नमान्नुहोस् अब तपाईँको afternoon र night पनि हुन्छ morning जस्तै fresh किनकि अब नयाँ close-up deep actionमा छ zinc micro shine system जसले दिन्छ deep clean अनि पहिलो तह हटाएर दिन्छ 12 घन्टासम्म ताजा सास नयाँ close-up 12 घन्टा fresh breath विशेष सुविधा सहित डियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस पसुन्धरा पारिवारिक वातावरणमा स्वास्थ्यकर खानाको स्वाद विथ ककटेल एन्ड ब्याङ्केट बार यथेष्ट पार्किङको सुविधा डियालो फुडल्यान्ड एन्ड पार्टी प्यालेस पसुन्धरा टेलिफोन नम्बर 4590000 Slamming, slamming and jamming, slamming and jamming, continuous jams. Choice. For more choice, stay tuned to Kantipur FM. Dugarko utkrishta utpadan, Century Masala dwara prayojit, yoho Century Top 10. Countdown ko number 2 ma, gata hafta ko number 1 song sa. Matlab, aaj number 1 ma kun geet sa, ekshin ma tha paunu huncha. Number 2, this is Khiladi 786. सेन्चुरी टपिनमा सङ नम्बर वानको बेला भयो. त्यो भन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्याप. नम्बर टेन हिरोइन, नम्बर नाइन स्टुडेन्ट अफ द इयर, एटमा इश्क इन प्यारिस, सेभेनमा अजब गजब लभ, सिक्समा किस्मत लभ पैसा दिल्ली, फाइभमा सन अफ सरदार, फोरमा तलाश, थ्रीमा जब तक है जान, टूमा खिलाडी 786, नम्बर वानमा हिजो मात्र रिलिज भएको मुभी. वेल, Saturday, dheere ko chutti sa. Have a blast. Have a nice Saturday. Number one, what else? This is Dabang 2. Countdown ko number one ma. Ladaiyan leti hoon main jab zor zor se. हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती हर रोर से मैं तो चलो इस खतर के मच जाए रे गदर होश वाले भी मन होश आए रे नजर मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया भाभी कॉल से मेरे फोटो कब से हूँ रेडी तैयार पट्टा ले सैया मिस कॉल से मेरे फोटो को सीने से चुपका ले सैया बेबी कॉल से तंदूरी मुर्गी हूँ यार कट काले सैया